Julii Szatrowski pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Jak zima, to dobra zabawa. Jak dobra zabawa, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów dla dzieci, w tym tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Michał Przerwa. Jest wniosek o 30-dniowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Koreańczycy z północy wycofani z frontu na Ukrainie, powodem są wysokie straty. Izrael poznał nazwiska kolejnych zakładników, którzy zostaną zwolnieni przez Hamas. Chaos w Sejmie w związku z doprowadzeniem Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Przed 11 policja przywiozła byłego ministra sprawiedliwości do Sejmu, jednak wcześniej komisja przyjęła wniosek o 30-dniowy areszt dla polityka klubu PiS. Posiedzenie komisji trwało zaledwie kilkanaście minut. Tak wniosek sejmowego gremium o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry motywował wiceszef komisji do spraw Pegasusa, poseł KO Witold Zębaczyński. Ziobro kluczowy świadek. Nie będzie sobie igrał z państwem, nie będzie sobie igrał z policją, nie będzie sobie igrał z opinią publiczną. Żarty się skończyły. A sam Zbigniew Ziobro powiedział, że poddaje się dobrowolnie zatrzymaniu, mimo że powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w jego ocenie komisja sejmowa działa nielegalnie. Szanując panów pracę jako policjant, podporządkuję się pana zaleceniom, które doszło do złamania zasad prawa, ponieważ polska konstytucja mówi, że wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i niepodważalne. Od rana policja poszukiwała polityka PiS w jego domu w Jeruzalu w województwie łódzkim, a także w mieszkaniu w Warszawie. Zgodę na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry wydał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ulicami Siedlec przejdzie dziś Marsz Milczenia Stop Agresji. Jego organizatorka, szefowa Miejscowego Centrum Krwiodawstwa Agnieszka Hawrylewicz-Łuka, mówi, że przedstawiciele służby zdrowia i mieszkańcy miasta upamiętnią tragicznie zmarłego ratownika i wyrażą solidarność z jego bliskimi. Zostały przekroczone granice. Ten marsz jest mówieniem dość. Mówieniem stop agresji. Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy, agresji wobec służb ratunkowych, które każdego dnia wypełniają swoje obowiązki zawodowe. I chcemy też, żeby były zauważone jako apel zmiany systemowe i prawne, które powinny nastąpić w obrębie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników służb medycznych. Marsz Stop Agresji rozpocznie się o godzinie 17 na placu Sikorskiego. Ratownik medyczny Cezary Lotkowski zmarł w sobotę po ugodzeniu nożem przez mężczyznę, któremu uniósł pomoc. Zabójcy grozi dożywocie. Moskwa miała wycofać północno-koreańskich żołnierzy z linii frontu. Informacje na ten temat podają niezależne serwisy internetowe. Dziennik New York Times napisał, że powodem takiej decyzji są zbyt duże straty poniesione przez oddziały północno-koreańskiego reżimu. Redakcja zaznacza, że wycofanie może mieć charakter czasowy. Źródła, na które powołuje się amerykańska gazeta, wskazują, że od 2 tygodni nie zaobserwowano na froncie północno-koreańskich oddziałów. Eksperci wojskowi podkreślają, że od początku udziału wojsk Kim Jong-una w rosyjsko-ukraińskiej wojnie oddziały północnej Korei nie były odpowiednio wkomponowane w struktury rosyjskich zgrupowań, pozostawione same sobie i źle wyposażone. Według wcześniejszych informacji reżim w Pjongjangu oddał do dyspozycji Moskwy od 10 do 12 tysięcy żołnierzy. Głównie walczyli oni na terenie obwodu kurskiego, którego część od pół roku zajmują Ukraińcy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izrael potwierdził, że otrzymał nazwiska jeńców, którzy mają jutro zostać uwolnieni przez Hamas. Będzie to czwarta wymiana zakładników na więźniów na mocy zawieszenia broni w Gazie. Nazwiska wcześniej ogłosił także w poście w mediach społecznościowych rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu. To kolejna już grupa zakładników, którzy zostaną zwolnieni przez Hamas, a którzy przetrzymywani byli od momentu ataku tej organizacji na Izrael w październiku 2023 roku. Wymiana jeńców na więźniów jest jednym z podstawowych warunków zawieszenia broni, które obowiązuje od 19 stycznia. Pierwszy etap zawieszenia broni potrwa 6 tygodni, podczas których 33 z pozostałych 98 zakładników porwanych przez Hamas, czyli kobiety, dzieci, mężczyźni powyżej 50 roku życia, chorzy oraz ranni, zostanie uwolnionych w zamian za prawie 2000 palestyńskich więźniów i zatrzymanych. Kolejnym etapem zawieszenia broni mają być negocjacje dotyczące warunków zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

time I fall, you pick me up. But your eyes say something else. Just the way you got me shining bright. I just feel like you got me blowing. But something's showing. So give me the moment, alright. Cause baby, we're growing. Now you got me blowing. It's no surprise. But something's showing. It's in your eyes. So give me the moment. Can't you decide? Cause baby, we're growing. Don't leave me, darling. When the storm is running through. Cause I cross the river just to get back here with you. Glowing. I od razu jakoś jaśniej na niebie słońce wyszło, bo przecież to jest nasza piosenka dnia i Miami Horror. Co dzisiaj w Terra Kultura? Przede wszystkim przez 2 godziny będziemy poruszać się po bardzo różnych kulturalnych polach, chociaż nie zawsze będzie kulturalnie, bo będziemy też krytykować pewne rzeczy, ale będziemy rozmawiać o różnych sytuacjach, które się przydarzają, na przykład na wystawach. Bo przecież bardzo ważne i fundamentalne pytanie, czy pomniki się zakochują? Odpowiemy dzisiaj na to. Też będziemy przypominać sobie nagrodę imienia Katarzyny Kobro. W ogóle ruszymy do Muzeum Sztuki w Łodzi i przyjrzymy się temu, co się tam dzieje, jakie są plany na ten 2025 rok. Nie ominiemy oczywiście innych miejsc. Odwiedzimy na przykład Grecję i będziemy wraz z fantastycznym kolektywem Prokopiu śledzić, jak można przerzucić na drugą stronę i właściwie tak od podszewki zajrzeć i przyjrzeć się mitologii. To jest w kontekście fantastycznej książki fotograficznej, o której opowiemy w 2 godzinie, ale za chwilę już zaproszę do tego, żeby fantastycznie usłyszeć o tym, kim był tak naprawdę Józef Szajna. Człowiek teatru, a ze mną będzie także kobieta teatru Agnieszka Berlińska, która napisała bardzo intrygującą książkę. To dokładnie za chwilę, a teraz jeszcze Anti-Razor. Resolve the microphone. Back body. Boss. Àwọn ọlọ́gbọ́n ayé tọrọ pọ́lẹ́ mú mi, wọ́n lè ta mi ní kókó. Wọ́n lè dorí kodògò pẹ́kọ́ síbẹ̀ kọ́ láwọn lè ṣàdó wọlé ti bókò. Ẹrù tí mo ní kókó wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ láwọn wèrè sáré lọ́ra ní Congo. Sáfíìsì dáhùn lẹ́bí wẹ̀bọ̀ network pín tọ́nà sí 50G èmi ni Bose. Sọ àwọn ọ̀rẹ́ mi tornado, kú sí yọ̀bí avocado. Amúgbẹ́lẹ̀ máa zúkà fún àwa òkì ń bá wèrè kòlàbò. Rọ̀dí rúkà tornado, kú sí yọ̀bí avocado àwa fọ. Fango mi ko wale ko wale ah ah. Wasa mi ko wale ko wale ah ah. Wango mi ko wale ko wale ah ah. Wasa mi ko wale ko wale ah ah. They don't hold me, yele gumi galagala. Where they want be, I ma sadi kabakaba. Bori ba buru, I ma she jaga jaga. Wale lori mic, mama rap yama yama. Eba la gboche, eba la gboche. Go send it to me, go send it to me. Eba la gboche, eba la gboche. Certificate me useless. Ah, fura won re mi tornado. Pussy yo bi avocado. Amugbele mazuka fwa wa okimba were kolabo. Rodi ruka tornado. Pussy yo bi avocado. Awa fo, fo, fo, ti fo bo. Fo, fo, fene si fo bo. Di mi ma lo kwe ni jako kuka. Oko lo meron bi fali pupa. But they de like it. Mi molare ke to pupa sale ka so ke koko taya mi kini buruku ma lo be laya mi oko lo se bi pe wole fire mi ora la la ma mo vise magami e ba lo gboshe e ba lo gboshe ko se ni ti fun yin ko se ni ti wi ayin e ba lo gboshe e ba lo gboshe certificate yin useless. To Tonedo, tak, taką piosenkę podyktowała nam Auntie Razor, fantastyczna afrykańska artystka, a ze mną, no nie mniej fantastyczna, zaraz opowiemy dlaczego, autorka książki o Józefie Szajnie, Agnieszka Berlińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę zrobić wstęp koniecznie. Jesteś teatrolożką, kobietą, która z teatrem idzie ramię w ramię od lat. W bardzo różnych funkcjach i na wielu poziomach. Uczestniczysz także w takim procederze pisania reportaży i wywiadów. Bardzo lubisz wywiadować artystów i artystki. Jesteś też osobą, która porwała się na taką nie lada sytuację, żeby napisać książkę, którą można by było od razu potraktować jako coś akademickiego, nudnego, no bo przecież co może być ciekawego w pisaniu o teatrze i o Józefie Szajnie. Można sobie wyobrazić, że można opisywać te osoby, które znamy z historii teatru, jako no, taką historię wikipedyjną albo bardzo stricte naukową. Wchodzimy zatem w twój świat, który dokładnie jest odwrotnością tego, o czym opowiadam. Bo Szajna Szajnisko to efekt reporterskiej, bardzo konkretnej roboty. Tak, pod tytuł mojej książki brzmi portret zakulisowy i to nie jest przypadek, że taki podtytuł dałam tej książce, bo to jest takie skojarzenie bardzo teatralne. To, co widzimy na scenie w teatrze, to jest wyreżyserowany obrazek. A za kulisami kryje się cała obsługa techniczna, kryją się bebechy teatru, kryją się brudy, ale też jakieś elementy scenografii przypadkowe, kryją się korytarze do różnych gabinetów. I tak mi się skojarzył Szajna, że ten wizerunek jego oficjalny to jest ten właśnie sceniczny obrazek, a tak naprawdę mnie interesuje to, co jest w kulisach. I udało mi się dotrzeć do różnych materiałów poukrywanych również przez samego Szajnę. Był osobą, która reżyserowała właśnie ten swój wizerunek. Pomagała mu w tym również władza, która wyniosła go w jakimś stopniu. Pomogła mu tak na wejść na szczyt. No ale on też sobie zasłużył swoim zachowaniem czy swoją sztuką. To była taka osoba, która wszystko robiła na opak, tak bym powiedziała. I zawsze był w kontrze. Miał 2 razy wyrok śmierci w Auschwitz, przeżył. Był odrzucany przez krytykę oficjalną, dostał teatr w Warszawie. Otworzył teatr wernisażem, powiedział, że tu będzie galeria. I zrobił teatru. Galerię z tego. Tak. No wszyscy to łapali się za głowę. Jeżeli ktoś sobie poczyta recenzję z tamtych czasów, to pomyśli sobie, o kurczę, że ten artysta przetrwał jako dyrektor tyle lat, bo jednak dyrektorował do 82 roku. Tak, ale jeszcze powiem, że super reportaż jest w Archiwum Trójki, właśnie z otwarcia, z tego wernisażu, który miał miejsce w 72 roku w lutym, dokładnie 53 lata temu. I tam doszło do takiego spięcia z publicznością. Rzeczywiście przyszła publiczność, która powiedziała, my ciebie tu nie chcemy, co to za pomysł, żeby w teatrze była galeria. I co? I Szajna został przez warszawską publiczność początkowo odrzucony, zrobił karierę za granicą i wrócił tutaj, jakby jego kluczowe dzieło Replika najpierw zostało docenione na festiwalu w Edynburgu, dopiero później miał premierę w Teatrze Studio. Także odszedł z teatru w 82 roku. Oficjalna wersja, no właśnie to jest ten oficjalny obrazek, to że powodem było wprowadzenie stanu wojennego. To nie jest prawda. Ja też w książce piszę o tym. Dużo jest takich spraw, które były jakoś tam, może nie do końca zakłamane, ale zmanipulowane. Ja je staram się pokazywać sprawy i fakty takimi, jakimi były, mimo że Szajna bardzo autoryzował to, co na jego temat się pojawia. I to jest efekt twojej wieloletniej pracy. Szajna Szajnisko, portret zakulisowy, to jest ten bardzo ważny podtytuł. To jest książka, która powstawała z 6 lat. 4. 4 lata. 4, tak. To bardzo długo, ale to też zmierzenie się z archiwami, z ludźmi, których także głosy zobaczymy, usłyszymy, przeczytamy w tej książce. Wejdźmy w ten portret zakulisowy, ale żeby pomyśleć sobie o teatrze jako takiej maszynie z wieloma zębatkami, jak ta jedna zębatka wypadnie, to przecież nie ma tego owocu, o którym najczęściej myślimy, czyli spektaklu. Na teatr i na przedstawienie składa się bardzo wiele elementów i praca ogromnej ilości ludzi. Zajrzymy sobie do tego teatru razem z tobą, w tym wypadku Teatru Szajny, ale żeby ustanowić nam w ogóle postać. Józef Szajna to wielki artysta, który został opisany w taki dokładnie sposób, proszę bardzo, sprawdzamy, Wikipedia. Artysta, który stworzył niezapomniane spektakle, które weszły do historii Teatru Polskiego i nie tylko polskiego. Więc jaki Szajna jest tobie najbardziej bliski? O, trudne pytanie. Szajna jest mi bliski, odpowiem tak. Najbardziej bliski jest mi Szajna samotny. Bo to jest coś, co wyczytałam między wierszami, usłyszałam między słowami moich rozmówców. Rozmawiałam z bardzo wieloma osobami, które z nim pracowały, które się od niego uczyły. On prowadził również w Teatrze studium scenografii, miał studentów. Ta praca nie została również udokumentowana. A właśnie, a propos archiwów, no bardzo dużo rzeczy nie przetrwało. To jest dla mnie zaskakujące. Na przykład historia spektaklu, który nie miał premiery, Lecha Majewskiego, opisuje to w swojej książce. Lech Majewski zrealizował wspaniałą Odyseję na Tamizie w Londynie. To miało się wydarzyć pierwotnie na Wiśle. To był wielki rozmach planowany, tak, był wielki tak, rozmach 7 wtedy. Godzin, tak. Widzowie mieli płynąć barkami po Wiśle, zaczynali w teatrze w Pałacu Kultury i Sztuki, schodzili do podziemi. No, gigantyczna rzecz, nie ma po tym śladu. Ja rozmawiałam o pracy nad tym spektaklem z Lechem Majewskim. No, w każdym razie, zmierzam do tego, że o wszystkim się dowiadywałam od świadków tej pracy, od współpracowników Szajny, od ludzi, którzy go znali. I między tymi słowami, gdzieś między wierszami, zorientowałam się, że to był człowiek samotny bardzo. To znaczy, że miał bardzo wiele twarzy. Taki przykład. W jednym z wywiadów zaufany dziennikarz, jego przyjaciel też mówi do niego, chyba nigdy, zawsze widzę cię uśmiechniętym. A jego studentka mówi mi, nigdy nie widziałam go uśmiechniętego. Zawsze kamienna twarz. Wiesz, to są takie rzeczy, że miałam wrażenie, że każdy Szajna, którego ktoś mi opisuje, jest to nie inny. Tak, i to nie jest ten prawdziwy Szajna. Mnie to strasznie irytowało, że ja nie wiem, kim ten człowiek był i starałam się do tego dotrzeć, właśnie zajrzeć za te kulisy. Cały czas ten portret zakulisowy uważam, no bardzo się cieszę, że wpadłam na ten pomysł, bo to jest dokładnie to, zajrzeć za kulisy i wyciągnąć na światło dzienne to, co zostało ukryte. I co więcej, nie wszystkie te fakty, które udało mi się opisać, właśnie wyciągnąć na to światło dzienne, są pozytywne. Natomiast ja uważam, że prawda temu artyście służy, ponieważ Szajna funkcjonuje, po pierwsze jest już troszeczkę artystą zapomnianym i funkcjonuje w takim oficjalnym obiegu jako autorytet moralny, jako człowiek pomnik. Przy każdej rocznicy w Auschwitz przypominamy sobie o nim, ponieważ jego sztuka jest zaszufladkowana jako sztuka antywojenna, antyobozowa. To wszystko jest prawda, ale ta prawda jest bardziej skomplikowana i bardziej złożona. Więc wydaje mi się, że zgubiłam myśl, moment. Ja od razu przytrzymam się tej myśli, którą wypowiedziałaś przed chwilą, ponieważ ta sytuacja obozowa ciągnęła się za Szajną przez lata. On wręcz powiedział w swoich wywiadach niejednokrotnie, że gdyby nie to doświadczenie Auschwitz-Birkenau, on nie robiłby teatru. Właściwie może jeszcze dalej. Teatr stał się trochę takim wybawieniem albo wręcz próbą poradzenia sobie z tą traumą. Jak najbardziej. Takie najbardziej wstrząsające chyba zdanie, które Szajna wypowiadał o Oświęcimiu, brzmi: moją miłością był Oświęcim, wielką, nieszczęśliwą miłością. No, to jest doświadczenie, które rzeczywiście pchnęło go do twórczości. Ja uważam, że to dlatego, że to jest doświadczenie niewyrażalne. I teatr jest takim miejscem, Teatr Szajny był takim miejscem. On nie tworzył literackiego teatru, nie posługiwał się słowem w przedstawieniu replika, tym najbardziej charakterystycznym obozowym obrazem. Prawie w ogóle nie było słów, jakieś pojedyncze słowa. Wydaje mi się, że to był jego sposób na... Oddziaływał na emocje widzów i oddziaływał pozasłownie, nieintelektualnie, jakoś tak... Podskórnie. Podskórnie, tak, dokładnie, wiesz, wrażeniowo. Tak, i trochę inaczej niż na przykład Tadeusz Kantor, który poruszał niejednokrotnie bardzo podobne tematy. Tak. Dwójka artystów, ale my przecież rozmawiamy o Józefie Szajnie w kontekście Szajna Szajnisko, portret zakulisowy, książki Agnieszki Berlińskiej, która jest z nami. Książki, którą, no, ja od razu powiem, nie czyta się tego jak teatrologiczny wywód albo biografia klasyczna. To się czyta jak rasowy ze swadą napisany reportaż. I o tym za chwilę porozmawiamy sobie dalej, ale czymże byłby artysta bez weny? Prawdziwa wena, kaliber 44. Gdzie Szajna szukał swojej weny? Pytam Agnieszkę Berlińską, autorkę książki Szajna Szajnisko, portret zakulisowy. W głowie. Szajna była osobą, która jedna z rzeczy, którą ukrywał, to było to, że w jego głowie cały czas się coś działo. Kotłowało. Tak, dokładnie kotłowało. Zresztą z rozmówców moich, którzy go znali, bardzo wiele osób potwierdzało, że nawet w prywatnych rozmowach, trzeba było go dobrze znać, dużo z nim przebywać, ale że w prywatnych rozmowach po prostu odpływał, że był osobą, która czuć było, że jest gdzieś nieobecna. Jedną nogą niby tu, bryluje, mówi żarciki, rozmawia, a drugą nogą jest gdzieś nieobecny, gdzieś w swoim świecie i bardzo często na przykład odpływał w rozmowie, na przykład nagle mówił coś kompletnie z innej bajki, z innej beczki i to wielokrotnie się pojawiało w opowieściach o nim, więc do weny, czy do inspiracji Szajna w ogóle się nie przyznawał. Bardzo nie lubił porównywania z Kantorem. Nie powoływał się na żadne takie inspiracje artystyczne, awangardowe, ani z przeszłości, ani z teraźniejszości. Uważał i podkreślał to w każdym wywiadzie, że do wszystkiego doszedł sam. Zresztą jego biografia też jest bardzo taka zgodna z duchem czasów, no bo on pochodził z rodziny robotniczej, nie miał za sobą rodziców z wykształceniem, nie pochodził z intelektualnego domu. Tylko ani zasobów finansowych. Ani zasobów finansowych, dokładnie, tak. Nie miał żadnego właściwie wsparcia, ponieważ był sam. Po wojnie był człowiekiem, który sam się musiał utrzymywać. Nie miał rodziny, matka nie żyła, ojciec też już nie żył. W każdym razie, więc do wszystkiego doszedłem sam. Na żadne inspiracje się nie powołuje, bardzo tego nie lubił. Natomiast to, co go gnało do twórczości, to jest właśnie pogoń za tym wypowiedzeniem, za tym dotarciem do zrozumienia, przekazaniu drugiej osoby czegoś, co jest niewyrażalne. To rzeczywiście było coś takiego, że też się pojawia w opowieściach, bardzo ciekawe, że gdyby nie było terminu premiery, to on by nigdy tej pracy nie kończył. Bo właściwie, jak się prześledzi pracę Szajny, to poza jednym przedstawieniem cały czas robił ten sam motyw. Po pierwsze, artysta wobec społeczeństwa, jednostka samotna wobec grupy. To są motywy w jego spektaklach i właściwie cały czas powtarza te same elementy, również scenograficzne. Muzyka również była bardzo podobna. Bogusław Szefer do większości z przedstawień komponował muzykę. One są bardzo podobne, te muzyki. Ja je słuchałam również w Archiwum Polskiego Radia. To są jak słuchowiska, jak reportaże muzyczne, dźwiękowe. Więc Szajna cały czas gonił za wydobyciem, za wyrzuceniem tych myśli swoich z głowy. Myśli niewyrażonych, które zresztą zapisywał kompulsywnie. Na serwetkach, na kartyluszkach, które wpadały mu w ręce. I to też pokazuje te gonitwy myśli, którą miał w głowie. To są pojedyncze zdania, to są jakieś fragmenty wspomnień, jakaś scena z obozu, jakaś scena z teatru. Wstrząsające są jakieś takie przebitki właśnie te obozowe, tak, muchy przeżyją nas wszystkich. Jeden z moich ukochanych rozdziałów, bardzo mocny i taki dobitny, a jednocześnie mówiący o nim jako o artyście, który przekuł dokładnie swoją traumę w coś bardzo twórczego. Tak. I wydaje mi się, że to jest... To też jest bardzo charakterystyczne, że on nie mógł czuć się artystą spełnionym. To znaczy ta pogoń nigdy nie dotarła do celu, tak? Nigdy nie dotarł do celu. Zapytany już po największych swoich sukcesach, z którego przedstawienia jest zadowolony, w którym udało mu się przekazać to, co zamierzył, powiedział, chyba w żadnym. Wiesz, no po prostu to jest i do końca życia właściwie... Starał się dotrzeć z tym swoim komunikatem. On się trochę zmieniał, ponieważ im dalej był od wojny, tym bardziej on chciał, żeby go nie zamykać w tej szufladce, bo wojna w latach 80., 90. Już nie interesowała nas tutaj, tak? Żyliśmy czymś innym, przemianami i społecznymi sprawami bytowymi. I on nagle zaczął mówić o... Słuchajcie, o śmietniku, o końcu cywilizacji, również pod względem ekologicznym, o zanieczyszczeniu ziemi. No wiesz, to jest... Dzisiaj spokojnie mogłoby być to tematem jakiejś debaty kolejnego spektaklu, chociażby w Teatrze Studio. No jak najbardziej. Wiesz, jedna jest scena z filmu o nim, nakręcona w 2005 roku, jak on taszczy jedną ze swoich takich figur z przedstawienia, z instalacji plastycznej reminiscencję na wysypisko śmieci i tam stawia jak pomnik. Czy po nas ma więcej śmiecia zostać niż wartości, pyta w tym filmie. To jest też bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne. No na pewno odchodził z tego świata w poczuciu, że nie udało mu się zatrzymać katastrofy, że ludzie nie słuchają, że nie da się przebić z tym komunikatem, żeby nie czynić zła. A jednak gdzieś się przebił. Józek, Juziczek, Józeniek, tak na niego mówili ukochani aktorzy, czy bliskie mu osoby. Zawsze mówili też, Józku, nie denerwuj już się, tak. Raptus, trochę z Józefa Szajny. Raptus, ale taki, który potrafił w tych decydujących momentach gdzieś się powstrzymać. Józef Szajna, jego biografia, która jest bardzo nieklasyczna, bo jeszcze raz przypomnę, że książka Szajna, Szajnisko, to jest fascynująca podróż po świecie nie tylko jednego autora, wielu sztuk, ale także po świecie sztuki, teatru, ale również nowoczesności, ponieważ trzeba od razu sobie powiedzieć, że Teatr Studio w Warszawie, do którego zachęcamy, żeby przyjechać, nie byłby tym, gdyby nie Józef Szajna, czyli otwartym, progresywnym, bardzo pionierskim, jak na lata, kiedy Szajna go przejmował, miejscem, w którym spotyka się wiele sztuk. Świetny przykład tego wernisażu. Jesteśmy w teatrze, otwieramy dyrekturę wernisażem. Kto to słyszał? Ale jeszcze lepiej. Nie dość, że odbywał się wernisaż, no odbył się koncert. Szajna wpuścił hipisów. To był pierwszy skład Osjana. Jacek Ostaszewski, Marek Jackowski i Tomasz Hołuj. Kilka miesięcy później byli fenomenem na Jazz Jamboree po drugiej stronie Pałacu Kultury, a Szajna znał ich z Krakowa. Oni po prostu na tym wernisażu zagrali w te swoje oniryczne, hipisowskie, indyjskawe dźwięki. Niesamowite to też jest w tym reportażu w radiowej w Trójce, w archiwum. I spotykają się malarze, obrazy wiszą na ścianie Starzewskiego, Kobzdeja, Alfreda Lenicy. To były najważniejsze nazwiska, tak, malarstwa polskiego ówczesnego. Część z tych malarzy jest obecna. Jest Kobzdej, jest Lenica na tym wernisażu. Są dziennikarze, jest publiczność i wywołuje się dyskusja. Czy to jest dobry pomysł, żeby w teatrze była galeria, gdzie te sztuki mają się łączyć? No i właściwie ten wernisaż kończy się awanturą. Szajna się wścieka, że jeszcze nie zaczął swojej dyrekcji, jeszcze tu się nic nie wydarzyło, jest pierwsza wystawa, a ludzie mówią, nie chcemy tego, co to za pomysł? I on mówi, zapraszam do współpracy. No to jest też bardzo fajne, że Szajna był bardzo otwarty na współpracę. No i kiedy ktoś do niego przychodził z pomysłem, bardzo często zgłaszali się do niego ludzie młodzi, bo wiedzieli, że on jest na tyle szalony, nietypowy, nietuzinkowy, że może się zgodzić. I przyjmował młodych ludzi do pracy. Dawał im często wolną rękę. Myślał nieszablonowo i w tym sensie rzeczywiście nie byłoby Teatru Studio takim, jakim jest. Nie byłoby w ogóle takich nowoczesnych instytucji, jakie działają w Polsce, bez Szajny. Myślę, że Jerzy Grzegorzewski też nie objąłby tego teatru po Szajnie, gdyby Szajna nie zrobił tego pola wcześniej, że połączył plastykę czy wyraz plastyczny, wizualny z teatrem, z koncertami, z wykładami, ze spotkaniami, z happeningami. Przecież tam, z żywą relacją odbiorca-artyści, ale też sztuka-artyści, bo przecież jeżeli pomyślimy sobie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, chociażby w takiej audycji jak Terra Kultura, to żeby łączyć siebie nawzajem i pokazywać ten świat najszerzej, jak tylko potrafimy. Tak, i zapraszał ten świat. No, do niego przyjeżdżali studenci z całego świata. W Teatrze Studio można było w foyer przed spektaklem usłyszeć różne języki, angielski, francuski, włoski. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj z całej Europy, z Ameryki, żeby patrzeć, jak on pracuje, żeby oglądać jego przedstawienia. W foyer leciała muzyka, czasem ABBA, czasem jakiś inny zespół. Tutaj się czuło to miejsce, Teatr Studio. W Teatrze Studio odbywały się najlepsze sylwestry za dyrekcji Szajny. To było wiadomo. Wszyscy kończyli na sylwestrze w Teatrze Studio. Szajna niekoniecznie się na tych sylwestrach bawił, bo był duszą towarzystwa, ale też był bardzo, bardzo skrytym człowiekiem i to wcale nie jest prawda, że aktorzy mówili do niego po imieniu. On był na pan. Na pan. Tak. A najbliżsi mu ludzie pozwalali sobie. Tak, oczywiście. Miał takie bardzo niewielkie grono osób zaufanych, które były z nim po imieniu, ale zespół, tak oficjalnie, mówił panie dyrektorze, na próbach, to zresztą też jest w filmach dokumentalnych uwiecznione i w różnych reportażach, że mówią do siebie na pan. I Szajna, Teatr Studio był teatrem młodych, bo Szajna był odrzucany przez tak zwane środowisko teatralne uznanych krytyków, natomiast młodzi go uwielbiali, zwłaszcza z kręgów Akademii Sztuk Pięknych. To jest bardzo fajne i to też świadczy o tym przyciąganiu, znoszeniu podziałów między gatunkami, z czym mamy do czynienia teraz, z tym zwrotem performatywnym. To się działo wtedy, w latach 70. w Teatrze Studio, Zaszajny. I dokładnie trzeba też powiedzieć, że nie zawsze zdarzało się to innym artystom i dyrektorom różnych teatrów, więc Szajna gdzieś zostaje wyjątkowym człowiekiem, także wizjonerem w pewnym sensie, bo do sztuki jego już nie wrócimy. Mhm. Gdzie możemy sobie obejrzeć te sztuki? Na taśmach VHS-u, na teatrologiach, gdzieś schowane, mocno nawet nie, bo one nie były rejestrowane jakoś specjalnie. Ale to, co możemy zrobić, to na przykład pójść do Teatru Studio w Warszawie i przekonać się, jak świetnie działa ze sobą teatr i sztuki wizualne, galeria i scena. Bo dzisiaj to cały czas może dzięki właśnie Józefowi Szajnie. To działa, to ma ogromną energię i ta synergia jest czymś, co no, wzięło się właśnie stamtąd, z tego pierwszego spojrzenia Szajny, który powiedział, sprawdźmy. Zadziałajmy. Szajna, Szajnisko, portret zakulisowy. Co najbardziej kochasz za kulisami teatru? W ogóle czy Szajnę? W ogóle. Najbardziej kocham przyglądanie się, jak to powstaje. To znaczy najbardziej w teatrze podoba mi się, jak powstaje coś z niczego. A Szajna był takim artystą właśnie, że robił coś z niczego. On nie projektował swoich scenografii, tylko szedł do magazynu i wyciągał, co mu tam w ręce wpadło. A to drabinę, a to jakieś koło, a to szmatę. I to wszystko łączył i z tego niczego, z tego śmietnika powstawało coś wspaniałego. A z wielu historii, które przez lata zbierałaś, stworzyłaś też coś wspaniałego. Szajna, Szajnisko, portret zakulisowy. Agnieszka Berlińska, autorka, była z nami. Cieszymy się ogromnie, że książka jest pod naszym patronatem. Jeżeli ktoś chciałby egzemplarze, to zapraszamy. michalina.bieńko@polskieradio.pl. Michalina jest osobą, która pięknie wszystko zanotuje, a ja muszę tylko powiedzieć, że książka jest naprawdę warta przeczytania. To co, Agnieszka? Mkniemy dalej? Tak jest. Bardzo dziękuję. teraz przenosimy się w świat artystów, artystek i bardzo kolorowej grupy, ale także w świat książki artystycznej i fotografii. Ze mną już Łukasz Rusznica. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurator, fotograf, człowiek, który ramię w ramię idzie z przeróżnymi koncepcjami, teoriami fotograficznymi i nie tylko artystycznymi także. No i o tych teoriach teraz porozmawiamy. Mamy przed sobą książkę Wet Paint, która jest arcy ciekawym przykładem na to, jak można grać z historią, ale także z formułą książki fotograficznej, z formułą obrazu. W jaki świat ruszamy wraz z Wet Paint? Oj, to jest bardzo skomplikowane, bo tam jest kilka światów, podejrzewam, ale z jednej strony w taki świat mitologicznych fantazji, a z drugiej strony przez ten świat mitologicznych fantazji w taką antyakademię, w taki świat, który idzie na wojnę z historią sztuki albo z dobrym gustem, ze smakiem i jakby ma na sztandarze wulgarność i witalność. Zaraz odniesiemy się do bardzo konkretnych miejsc, które mogą się wprost kojarzyć właśnie z tymi dwoma pojęciami, ale zacznijmy też od artystów, którzy tak naprawdę są głównymi aktorami i bohaterami tego wydawnictwa. Studio Prokopiu. To jest właściwie kolektyw artystyczny. Główną osią tego kolektywu jest Filip Prokopiu i Panos, jego partner, ale w tej grupie, bo to jest cała grupa, są performerzy związani z londyńskim takim undergroundem, sceną klubową, sceną drag, plus do tego osoby związane z całą kulturą mody, makijażu i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ludzie, których łączy jednak taka miłość do transformacji, przemiany, zmiany tożsamości, zmiany osobowości, ale przez zmianę ciała, wyglądu, wizażu. Więc to jest taka bardzo specyficzna, ale bardzo ciekawa grupa, taka mikrorodzina ludzi zafascynowanych albo próbujących pomóc Filipowi i Panosowi w dotarciu do źródeł greckiej tożsamości, albo w wylaniu źródeł greckiej tożsamości, bo Studio Prokopu pracuje na takiej idei jak greckość. Sami są z tą Grecją mocno związani, ale też często w taki nieoczywisty sposób, bo jeden uciekł z Grecji i wyemigrował do Wielkiej Brytanii, do Londynu, a drugi urodził się w RPA, w rodzinie greckich emigrantów, uciekł z RPA, żeby się uwolnić od tej takiej toksycznej albo takiej dusznej greckości rodzinnej do Londynu, gdzie się spotkali, zakochali i nagle z tą greckością bardzo intensywnie pracują. Zaraz o tej greckości porozmawiamy, ale jeżeli ktoś czuje się zaintrygowany, a warto naprawdę, duetem artystycznym, czy też szerzej, ponieważ skupiają wokół siebie, tak jak wspomniałeś, grupę także wielu ludzi, czyli Studio Prokopiu. Łatwo znaleźć ich prace w sieci, przeróżne. Teraz mówimy o książce fotograficznej i zbiorze nieco przewrotnych fotograficznych opowieści, w których to greckie dziedzictwo, mitologia, postaci mitologiczne, bóstwa, które łączą się z wieloma opowieściami, które z mitologii chociażby pamiętamy, są tutaj, najłatwiej powiedzieć, przetransformowane, przekręcone. Oglądamy to wszystko z innej strony. Jak odwracają tę sytuację? Jak odczytują mitologiczne narracje członkowie Studia Prokopiu? No, w takim klasycznym już ujęciu, to co najbardziej boli, to co najbardziej jest takie transformujące i najbardziej niepokojące dla wszystkich, to jest prawda i oni do tej prawdy się odwołują, ponieważ taką podstawową kwestią mokrej farby, czy wilgotnej farby, bo taki jest powiedzmy polskie tłumaczenie tego tytułu, jest jednak myślenie o tym, że ta starożytna Grecja, która jest biała, czysta i alabastrowa, no to jest trochę jednak wiktoriańska fantazja, to jest jakiś taki mit albo jakaś albo właściwie propaganda, która została nam lata temu sprzedana i oni tą propagandę po prostu odczarowują, przywołując tą wulgarność, te pomalowane ciała, intensywne kolory, te struktury jakby fizyczne, kształty, które są bardzo mocno z kolorem związane i tak naprawdę odzyskują to, co zostało przybielone przez badaczy wiktoriańskich. Studio Prokopiu, duet, kolektyw. Zdaje się, że mieszkają teraz w Londynie, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Tak. mieszkają w Londynie, ale bywają we Wrocławiu, bo cała też praca nad książką jednak dla nas jest ważna, żeby odbywała się też we Wrocławiu w takiej bezpośrednim kontakcie, w spotkaniu, nie tylko moim jako kuratora i osób, z którymi pracujemy, ale też zwłaszcza przy książce niezwykle ważne jest to, że to jest grupa, znaczy, że to jest praca całej grupy ludzi, że ta książka nie byłaby taką książką, jaką jest, gdyby nie Agata Bartkowiak, gdyby nie Krzysiek Krzyśkowiak, który pracował bardzo mocno nad tymi zdjęciami i nad nadzorem druku, żeby ona wyglądała tak, jak wygląda. Gdyby nie moja osoba, która też jakoś cisnęła tą całą sytuację i wszyscy autorzy tekstów, bo tam mamy kilka osób, które napisały teksty do tej książki, które odpowiadają na różnych poziomach języka i jakby tematu. Z takich osób związanych z Wrocławiem to jest Agnieszka Wolny-Hamkało, ale też osób, które być może dla polskich słuchaczy będą rozpoznane, to jest Anka Herbut, która też miała swój taki ogromny wkład w teksty, które występują w tej książce. To jest zawsze jednak taki teamwork. Trzeba całej wioski, żeby powstała książka. I to jest piękne zakończenie, albo początek dla wszystkich, którzy nas słuchają, początek przygody z książką fotograficzną Wet Paint. Jeżeli komuś jest bliska sztuka, historia sztuki, ale też popkultura, mitologia, gra pomiędzy wieloma znaczeniami, kamp, sztuczność, prawdziwość, opozycje, które są arcyciekawe i nęcące, no niechaj szuka książki Wet Paint, grupa i studio Prokopiu, którzy stoją za tą publikacją. Tak jak wspomniałeś, także bardzo dużo osób. Jeżeli chcielibyśmy nabyć to wydawnictwo, to w jaki sposób możemy to zrobić? Najłatwiej wejść na stronę sunarchivebooks.com i tam za pomocą karty lub innych jakby form płatności zakupić książkę. Zapraszam do lektury i zabawy. Ja także dołączam się do tych zaproszeń. Łukasz Rusznica był z nami. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Jakbyśmy mieli jednym słowem określić tę publikację, to byłoby to? Monumentalna. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia, a my mkniemy dalej. I to z zespołem Etnobotanika, utworem Czarownice, który doprowadzi nas do godziny 14. Do usłyszenia.